وَقَذَا لِكَ اور اسی طرح جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ بنائے ہم نے ہر بستی میں اکابر مجرمیہا اس کے بڑے بڑے مجرم اکابر اکبر کی جمع مجرم مجرمی اصل میں کیا تھا مجرمین نون کی اڑ گیا اضافت کی وجہ سے تو کیا بن گیا مجرمیہا اس کے مجرم اسی طرح ہر بستی میں ہم اس کے بڑے بڑے مجرموں کو کیا بنا دیتے ہیں لیم کروفیہا کہ وہ اس میں چالیں چلیں ہر بستی کے بڑے ایلیٹ عموماً کیا کرتی ہے ایسے ٹرینڈ سیٹ کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے عوام ان کے پیچھے چل کر اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں بڑے مجرم مکر کرتے ہیں مکر کیا چالیں چلتے ہیں چالیں کیوں چلی جاتی ہیں کس لیے چلی جاتی ہیں تاکہ اپنے مفادات حاصل کر سکیں بڑے مجرم اپنے مفادات کے حصول کے لیے ایسے ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں کہ عوام ان کے پیچھے چل کر ان کو فائدہ پہنچائیں اور وہ ٹرینڈز بہت خوبصورت نظر آتے ہیں سب کو عموماً آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے فیشن یا ایسی چیزیں کہ جو مکمل طور پر اللہ کی نافرمانی میں آتی ہیں کتنے خوبصورت انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ جسے دیکھ کر باقی لوگ آنکھیں بند کر کے فالو کرنے لگتے ہیں مثلاً ڈریس سٹائلز ایسی ڈریس ڈیزائننگ کہ جو اللہ کی حدود کو پامال کرے خوشی اور انجوائمنٹ کے ایسے طریقے جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے ہوں یہ سب کہاں سے آتا ہے غربت کے مارے پسے ہوئے عوام سے نہیں آتا یہ سب کچھ ان لوگوں کی طرف سے شروع ہوتا ہے یعنی عموماً نافرمانی کے ٹرینڈز وہ سیٹ کرتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں کیونکہ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو فراغت آتی ہے وسائل زیادہ ہوتے ہیں خواہشات نفس کے پورا ہونے کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں تو ایسے لوگ پھر اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے معاشرے کے اندر خرابیاں پھیلتی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے الناس علی دین ملوکہم لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں یعنی اپنے بڑوں کے دین پر وما یمکرون الا بانفسہم اور نہیں وہ چالیں چلتے مگر اپنے نفسوں پر اپنے آپ ہی کو ہلاکت سے دوچار کرتے ہیں وما یشعرون اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ جو غلط کام وہ کر رہے ہیں جو کنواں وہ کھود رہے ہیں وہ جلد خود ہی اس میں گرنے والے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی کن کے پاس ایلیٹ کے پاس ان بڑوں کے پاس قالوا کہتے ہیں لن نؤمن ہم ہرگز نہیں مانیں گے ہم اس معجزے کو نہیں مانتے حَتَّى نُؤْتَى یہاں تک کہ ہم بھی دیے جائیں مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ مانند اس کے جو اللہ کے رسول دیے گئے جیسے مکہ والے کیا کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو ابو جہل کو بناتے ابو لہب کو بناتے ان بڑے بڑے سرداروں میں سے کسی کو چنتے کہ آمنہ کے یتیم بچے کو کیوں نبی چن لیا گیا ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمیں یہ سب کچھ نہ مل جائے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ ہاں اگر ہدایت ملنی ہی تھی کسی کو رہنمائی کرنی ہی تھی تو بڑوں میں سے کوئی ہوتا یہ مڈل کلاس لوگ یہ میڈیوکرز اور یہ نچلے طبقے کے لوگ ان کی قیادت ان کی لیڈرشپ کو ہم نہیں تسلیم کرتے یہ کہاں سے بڑے ہو گئے آج تک تو ہماری بڑائی کا سکہ جمع ہوا تھا اور آج جن کو بڑا مان لیا جائے یہاں سے ان کا تکبر اور انا بھی جاگ اٹھتی ہے جو ان کے حق کے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں اپنی رسالت رکھے، یعنی کس کو نبی بنائے، ابو جہل کو یا آمنہ کے لال کو؟ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو، اجرموا جنہوں نے جرم کیا، کیا پہنچے گی؟ صغار، ذلت، رسوائی، عند اللہ، اللہ کے پاس. ان بڑوں کو جو کبار بنے ہوئے ہیں، قیامت کے دن اللہ کی نافرمانی کے صلے میں کیا ملے گا؟ صغار، ذلت اور رسوائی. صغار جو ہے صاد غین رے، اس کا روٹ ہے، صغیر اسی سے ہوتا ہے، صغرا کا لفظ بھی اسی سے ہے. وہ عذاب الشدید، اور سخت عذاب. کیوں؟ بما کانوا یمکرون، کیونکہ وہ مکر و فریب کرتے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مکر و فریب کرنے والے، چالیں چلنے والے، نمبر ایک ہدایت سے محروم رہتے ہیں، اور نمبر دو دنیا میں تو لوگوں کو بہکا سکتے ہیں لیکن آخرت میں ذلت سے دوچار ہوں گے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اور جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تو اسی کانٹیکسٹ میں کیا بات ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے. بار بار آپ پڑھتے ہیں نا، یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے، یضل من یشاء، جس کو چاہتا بھٹکا دیتا ہے. اللہ ہی کے ہاتھ میں ہدایت اور گمراہی ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ اللہ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، جب کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کرتا ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ سینے کا کھلنا کیا ہے؟ شرح صدر کیا ہے؟ شرح کا معنی ہوتا ہے کھلنا، اس کا اپوزٹ ہے ضیق، تنگ ہونا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی تفسیر فرمائی. آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے، جس سے سینہ کھل جاتا ہے، تو عرض کیا گیا اس کی علامت کیا ہے جس سے شرح صدر معلوم ہو؟ فرمایا الانابت الى دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کسی کا سینہ کھلتا ہے تو اس میں تین علامتیں آتی ہیں. کون کون سی؟ نمبر ایک، الانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ کے گھر کی طرف رجوع. کون سا ہے ہمیشہ کا گھر؟ آپ کے گھر جہاں آپ رہتے ہیں روز. میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں. اس لیے کہ ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ان گھروں میں رہنا ہے. ذرا کمپیئر کریں، کتنی دفعہ سوچتے ہیں دن میں آخرت کے لیے، دار الخلود کے لیے؟ ذرا ایک لکیر لگائیں نا بیچ میں صفحے کے، ایک طرف لکھیں دار الخلود، ہمیشہ کا گھر، اور دوسری طرف اپنے گھر کا نام لکھ لیں، جو بھی رکھا ہوا آپ نے. گھروں کے نام نہیں ہوتے، آشیانہ، ویلا، اور کوئی بھی ساتھ نام. مثلا ہمارے گھر کا نام تھا دار الرحمت، تو آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کے نام رکھے ہوئے ہوں گے. تو اب آپ لکیر کھینچ کے ایک طرف دار الخلود لکھیے اور دوسری طرف، مثلا جسے میں نے بتایا ہمارے گھر کا نام تھا دار الرحمت، وہ لکھ لیجئے، اپنے گھر کا نام لکھ لیجئے. چلے نام نہیں رکھا ہوا تو نمبر تو ہے نا، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی نمبر ہوتا ہے. یہ نام یا نمبر صرف پہچان کے لیے ہوتے ہیں، اور پھر ہم اس کو اسی سے یاد کرتے ہیں کہ فلاں گھر، اس کا نمبر بولتے ہیں یا نام بولتے ہیں؟ امی سے سوال ہے، دونوں میں لکھیے کہ دن میں کتنی دفعہ اصلی گھر کی یاد آتی، کتنی دفعہ کس گھر کے بارے میں سوچتی، دار الخلود کے بارے میں کتنی دفعہ، اور مثلا دار رحمت کے بارے میں کتنی دفعہ، کس کی صفائی کے بارے میں فکر مند ہوں، کس کی ڈیکوریشن کے لیے پریشان ہوں، کس کا فرنیچر بدلنا چاہتی ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا کہ کوئی گھر نہ ہو ہمارا، ہم میں سے کئی لوگوں کا اپنا گھر ہوگا ہی نہیں. اب اگر اپنا گھر نہیں تو جس انسان کا اپنا گھر نہ ہو وہ اتنا غمگین اور دکھی اور پریشان اور زندگی میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے کہ ہم جیسا بد نصیب تو ہے ہی کوئی نہیں جن کا ابھی تک اپنا کوئی گھر نہیں. اٹھتے بیٹھتے ایک دکھ ہے جو کھائے جا رہا ہے کہ کوئی گھر نہیں. خواتین بعض اوقات رو بھی پڑتی ہیں اس بات پہ، کیا زندگی ہے کرائے کے گھروں میں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے اپنے گھر ہیں. کاش اپنا گھر ہو، تین مرلے پہ ہی کیوں نہ ہو، جھگی ہی کیوں نہ ہو اپنی ہو، کہتے ہیں نا تین مرلے کے گھر کے لیے تو آنسو بہاتے ہیں، کبھی دار الخلود کے شوق میں بھی آنسو بہے؟ کیا اس گھر کے لیے بھی کبھی فکر کی کہ وہاں تین مرلے جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ہم سب کیا کر رہے ہیں، ہمیشہ کہاں رہنا ہے، اس کے لیے کتنی تیاری ہے، کتنی محنت ہے، کتنی قربانی ہے، کیا قیمت دی ہے اس کی؟ دنیا کا گھر بنانے کے لیے سب سے زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے اس کی. آپ ساری زندگی میں اتنا کھا نہیں سکتے، اتنا پہن نہیں سکتے، ہو سکتا ہے آپ کی ایجوکیشن پہ بھی اتنا خرچ نہ آئے. جتنا خرچ کس پہ آتا ہے؟ گھر بنانے. سب سے مہنگا ترین سودا گھر کا سودا ہوتا ہے، اور جتنے بہترین علاقے میں آپ گھر بنائیں اتنا ہی زیادہ مہنگا سودا. کوئی شخص اس کرۂ ارض، اس زمین پر گھر نہیں بنا سکتا جنت کا، جتنا مرضی خوبصورت بنا لے جنت یہاں نہیں بن سکتی، جنت کہیں اور بنے گی. لیکن ہمارا سارا مال، ہماری ساری فکر، ہماری ساری بھاگ دوڑ کس گھر کے لیے؟ دنیا کے، اس زمین کے اوپر. اس کی ہر قیمت دینے کو تیار ہیں کہ زیادہ آرام دہ ہو جائے، زیادہ خوبصورت ہو جائے. اور آخرت کی جنت کے لیے کتنی قیمت دی ہم نے، کیا جمع کیا، کتنی کرنسی ہے ساتھ ہم سب کے کہ وہاں جا کر اچھی جگہ خرید سکیں؟ وہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، مفت میں ہی دے دے گا. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ جنت میں صرف ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا، ایک گز بھر کہہ سکتے ہیں. دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ان سب سے زیادہ بہترین ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے. صرف ایک گز جگہ خریدنے کے لیے پوری دنیا بھی دے ڈالو تو وہ نہیں آتی. ہاں اگر نیک عمل ہوں گے تو مستحق ہو جاؤ گے. ہمارا رویہ کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو جس شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے اس کی پرائرٹی کون سا گھر ہو جاتی ہے؟ دار الخلود. وہ اس کی نسبت اس کے لیے سوچنے لگتا ہے، اس کو زیادہ بنانے کی بجائے اس کو بنانے لگتا ہے. دوسری صفت آپ نے کیا بتائی؟ والتجافی عن دار الغرور، اور دھوکے کا گھر. اس کو اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کے گھروں کے نام نہیں ہے تو دار الخلود کے اپوزٹ لکھ لیں دار الغرور. دنیا کے گھر کے لیے حدیث میں کیا ہے؟ دار الغرور. غرور عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں. یہ جو شخص مغرور ہوتا ہے نا وہ بھی دھوکے میں ہوتا ہے. مغرور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بڑی چیز ہوتی ہے نہیں ہے، اس کا دھوکا ہوتا ہے. تکبر کرنے والے بے وقوف لوگ ہوتے ہیں. فتجافی اندار الغرور، دنیا کے گھروں سے دل اٹھ جاتا ہے. جسے نا کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، دل ہی نہیں لگتا دنیا. اس سے کہ دل لگانے کی جگہ ہی نہیں, بس ضرورت کی جگہ ہے, ضرورت پوری کر رہے ہیں. اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَالْاِسْتَعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ, اور موت کے لیے تیاری کر کے رکھنا اس کے آنے سے پہلے پہلے. اور ہم کس دن کرتے؟ جس دن کوئی مر جاتا پھر یاد آتا اچھا کیا کیا کرتے ہیں اس کے لیے. یہ تین علامتیں کس کی ہیں؟ اس شخص کی جس کا سینہ, جس کا دل اسلام کے لیے کھل گیا ہو, اسلام کے لیے شرح صدر ہو گیا ہو کہ ہاں اسلام میری ضرورت ہے. انسان اسلام کو اپنے دل میں جگہ دینے لگے کہ ویلکم, ہاں ضرورت ہے مجھے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ اسلام کی بات سن کے دل گھٹنے لگتا ہے, پریشان ہونے لگتا ہے. اسی لیے آگے فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور جس کو اللہ تعالیٰ بھٹکانا چاہتا ہے, یَجْعَلْ صَدْرَهُ, کر دیتا ہے سینہ اس کا ضَيِّقًا, تنگ, حرجن, بھنچا ہوا, ضیق, تنگ, جگہ کی تنگی کے لیے ضیق آتا ہے, جگہ تنگ ہو جائے, اور حرج دل کی گھٹن کے لیے کہ اسلام کی لگائی ہوئی پابندیوں پہ دل گھٹنے لگتا ہے کہ ہائے قرآن پڑھیں گے تو پھر یہ اور یہ کرنا پڑے گا, بڑا مشکل ہے, بھائی میں نہیں پڑھتی, مجھ سے نہیں برداشت ہوتا. وہ بھاگتا انسان اس سے کہ میرے کانوں میں نہ پڑے کوئی لفظ. اللہ کی کتاب پڑھنے میں ایسی مجلسوں میں دل ہی نہیں لگتا, دل اچاٹ ہو جاتا ہے. دل کھلنے کی بجائے, سکون آنے کی بجائے گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگتا ہے کہ نہیں بھئی یہ بڑی مصیبت ہے. ایسا دل گھٹتا ہے کہ انما یسعد فی السماء, گویا کہ وہ آسمان کی طرف اوپر جا رہا ہے. آسمان کی طرف جب انسان جاتا ہے تو کیا کم ہو جاتا ہے رستے میں؟ آکسیجن. اور جہاں آکسیجن کم ہو جائے وہاں کیا ہوتا ہے؟ سانس نہیں آتا, دم گھٹنے لگتا ہے. انما یسعد فی السماء, جتنا جتنا اوپر جاتا جاتا ہے انسان آکسیجن کی کمی ہوتی جاتی. تو فرمایا کہ جس کے لیے اللہ ہدایت کا رستہ نہیں کھولتا اس کا دل کیسے ہو جاتا ہے؟ گھٹا ہوا, بھنچا ہوا, اور مصیبت سمجھتا ہے اپنے لیے کہ گویا آسمان پہ چڑھ رہا ہو. جیسے کسی پہاڑ پہ چڑھ کے یہ سیڑھیاں چڑھ کے ہی آپ کو معلوم ہوتا ہوگا کہ سانس کا کیا عالم ہوتا ہے. سانس آنا لگتا ہے, بند ہونے لگا ہے, گھٹنے لگتا ہے دل. فرمایا اتنا ہی مشکل ہے ان کا اسلام کی طرف آنا. کتنی ریلیونٹ بات ہے یہ ہم سب کے لیے. کذالک, اسی طرح, یجعل اللہ الرجس, ڈال دیتا ہے اللہ رجس کو, گندگی کو, علی الذین لا یؤمنون, ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. نہ ماننے والوں کے دلوں پہ اللہ رجس ڈال دیتا ہے. رجس کے تین معنی ہوتے ہیں, گندگی, عذاب اور شیطانی وسوسے. ایسے لوگوں کے دل شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں, برے برے خیالات آنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دین کے راستے میں آزمائش ضرور ہے. آزمائش کے بغیر کوئی شخص نکھر نہیں سکتا, یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے. پیغمبروں پہ سب سے زیادہ آزمائشیں آئیں کیونکہ ان کو سب سے زیادہ چمکانا تھا. تو جو اللہ کا جتنا پیارا ہوتا ہے اس کو اتنا ہی سخت امتحان میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ نکھر کر اس کے کام کے قابل ہو. اور یاد رکھیں, جتنی جتنی اللہ سے محبت کے دعوے کریں گے نا, اتنی ہی زیادہ سختی آئے گی. لیکن اگر انسان محبت میں پکا ہو تو سختی بھی برداشت کر جاتا ہے, اور اگر جھوٹے دعوے ہوں تو بھاگ نکلتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ محبت کا دعوی چھوڑ دیں تاکہ ہم پر کوئی مشکل نہ آئے. یہ تو ایسے ہی نیچے کھڑے رہیں, کہیں سیڑھی نہیں چڑھی جاتی, تو نہ صحیح. یہ آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے نا. بہت کوشش کی, بہت کوشش کی, بہت. اللہ کو یہی منسوس تھا, بہت بھاگنے کی کوشش کی, اللہ نے پکڑ کے وہیں لا کھڑا کیا. معلوم نہیں اس کی کیا مصلحت ہے. ہم سب کا امتحان ہے, اور صرف ایک یہ نہیں, زندگی میں کئی ایک اور. دعا مانگتے رہنا چاہیے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. کیا مانا ہے اس کا؟ اللہ میرا سینہ کھول دے, یہ دین تیرا مجھے سمجھ آنے لگے, اس کی حقیقتیں, اس کی معرفتیں, اس کی حکمتیں میرے اندر اتر جائیں. ویسر لی امری, اور یہ جس کام کا میں نے بیڑا اٹھا لیا اللہ اس کو پار لگانا. اس کو میرے لیے آسان کر دے. کتنی جامع دعا ہے. اور میرا خیال ہے الحمدللہ جس دن سے ہم نے یہ کام شروع کیا شاید ہی کوئی دن ہو کہ اس دعا کو مس کیا. اگر واقعی چاہتے ہیں نا ہدایت ملے تو اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں, اسے پڑھنا نہ بھولیں کہ دین کے لیے دل کھل جائے. وہ کمپلیکس اور رکاوٹ اور کسی قسم کی گھبراہٹ اور وہ جو تفکرات اور پریشانیاں ستاتی ہیں نا وہ سب چھٹ جائیں, ہٹ جائیں. کیونکہ میرا رستہ جو یہی ہے, اس کے بغیر منزل تک پہنچا جو نہیں جا سکتا. یا تو کوئی اور رستہ جاتا ہو نا جو وہاں تک پہنچا دے, اور ہے جو کوئی نہیں. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. جیسے دنیا کے کسی بھی امتحان میں پاس ہونے کے لیے آپ کو سلیبس پڑھنا ہی پڑھنا ہے, امتحان دینا ہی دینا ہے. کوئی بچہ کتنا بھی لائق ہو جب تک امتحان نہ دے کیسے پاس ہو سکتا, سرٹیفکیٹ کیسے مل سکتا ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لاتے اللہ ان کے دلوں پہ پھر شیطانی یلغار کر دیتا ہے, وہ ان کو بھٹکا بہکا کے اس اصل راستے سے ہٹا دیتے ہیں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, اور یہ تیرے رب کا راستہ بالکل سیدھا ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ, ہم نے کھول کے رکھ دی آیات. کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ, ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں, بات سنتے ہیں, مانتے ہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ, ان کے لیے ہے دار السلام. دار السلام کس جگہ کا نام ہے؟ جنت کا نام. سلامتی کا گھر, امن کا گھر کن کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا میں گمراہی سے بچ بچ کر ہدایت کے راستے پہ چلے, نصیحت قبول کی, وہ امن میں ہوں گے. عند ربہم, اپنے رب کے پاس. وہو ولیہم, اور وہ ان کا دوست ہے, وہ ان کا مددگار ہے. بما کانوا یعملون, بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے رہے. جنت میں جانے کے لیے کون سی کرنسی چاہیے؟ بما کانوا یعملون, عمل کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.